Trzy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, to oznacza, że jest już wtorek, 16 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza możliwości wprowadzenia obostrzeń w całym kraju, jeśli dane epidemiczne będą się pogarszać. Europejska Agencja Leków ma się dziś wypowiedzieć na temat szczepionki firmy AstraZeneca. Część krajów zawiesiła jej stosowanie. Warmińsko-Mazurskie pieniężno zdobyło fundusze na remont zabytkowego zamku kapituły katedralnej. W przeszłości przebywał na nim sam Mikołaj Kopernik. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że sytuacja epidemiczna w Polsce jest bardzo niepokojąca. W poniedziałek poinformowano, że potwierdzono prawie 11 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Szef resortu podkreślił, że mamy do czynienia z bardzo dynamicznym wzrostem liczby nowych infekcji względem poprzedniego tygodnia. Rząd nie wyklucza rozszerzenia obostrzeń na cały kraj, jeśli sytuacja się nie poprawi. Wzrost osiąga dynamikę rzędu 75% i jest to zdecydowane, jeśli można tak powiedzieć, przyspieszenie w stosunku do tego, co obserwowaliśmy w ostatnich dniach, bo w ostatnich dniach ta średnia dynamika czy średni przyrost zachorowań z tygodnia na tydzień spadał nawet z 30 do 25%, stąd to, co odnotowaliśmy wczoraj, jest bardzo niepokojącym sygnałem. Adam Niedzielski ogłosił także zmiany w procedurze dotyczącej testów na COVID-19. Każdy będzie mógł samodzielnie zapisać się na test bez konieczności kontaktu z lekarzem. By uzyskać zlecenie, należy wypełnić formularz, który jest dostępny na stronie grof.pl/dom. Należy w nim zaznaczyć, czy miało się kontakt z osobą zakażoną, a następnie czy ma się typowe objawy. W całym kraju tymczasem rośnie liczba osób chorych na COVID-19, które wymagają hospitalizacji. Przygotowania do zwiększenia liczby łóżek trwają m.in. w województwie śląskim. Obecnie w regionie zapewniono ich ponad 2000, mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Podejmujemy działania, aby tą bazę łóżkową na drugim poziomie zwiększyć o około kolejne 600 łóżek w tym tygodniu, w tym 112 dodatkowych miejsc w szpitalu tymczasowym w Katowicach. Jak dodał Jarosław Wieczorek, szczególnie trudna sytuacja, jeśli chodzi o liczbę osób wymagających pomocy, jest obecnie w południowej części regionu. Francja zawiesiła na 24 godziny szczepienia preparatem firmy AstraZeneca. Poinformował o tym prezydent Emmanuel Macron. Francuskie władze chcą poczekać na opinię Europejskiej Agencji Leków, która ma się dziś wypowiedzieć na temat możliwych skutków ubocznych stosowania szczepionki. Z Paryża Stefan Folzer. Prezydent Francji ogłosił zawieszenie szczepień preparatem firmy AstraZeneca kilka minut po tym, jak podobną decyzję podjęły władze Niemiec. Na podstawie rekomendacji ministra zdrowia i francuskich władz sanitarnych z ostrożności podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu szczepień AstraZeneca. Liczymy na to, że będziemy mogli je wznowić jak najszybciej, jeśli tylko rekomendacja Europejskiej Agencji Leków będzie na to zezwalała, powiedział prezydent Emmanuel Macron. Wcześniej w departamencie Delty Rodanu lokalna straż pożarna poinformowała, że jeden z jej pracowników trafił do szpitala z powodu arytmii serca po tym, jak zaszczepił się preparatem brytyjsko-szwedzkiego koncernu. Strażacy ogłosili także, że nie będą szczepić się preparatem AstraZeneca. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Warmińsko-Mazurskie pieniężno otrzymało dotacje z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na prace remontowe w zamku kapituły katedralnej. Zabytek jest w złym stanie i pilnie wymaga remontu. Więcej o tym Aneta Pastuszka. Najpilniejszych prac remontowych wymaga dach budynku. W tym roku udało się pozyskać dotację w wysokości 35 tysięcy złotych na zabezpieczenie dachu zamku kapituły katedralnej. Po raz pierwszy udało się skutecznie aplikować o tę pomoc. Kilkanaście lat temu zamek został najprawdopodobniej podpalony i tam część dachu spłonęła. Jest dziura, która wymaga zabezpieczenia i dzięki temu uda się to w jakimś zakresie wykonać. No oczywiście tę dotację będziemy musieli uzupełnić środkami własnymi, ale cieszymy się, że cokolwiek możemy zacząć przy tym zabytku robić. Mówi Krzysztof Kisiel, Kosiel, przewodniczący Rady Miejskiej w Pieniężnie. Przywrócenie świetności zamkowi kapituły warmińskiej wiąże się z ogromnymi kosztami. Remont dachu szacowany jest na około 1 000 000 zł. Zamek kapituły warmińskiej w Pieniężnie to jedna z najstarszych budowli w regionie. Został wybudowany w XIV wieku przez biskupów warmińskich. W latach 1518-519 na zamku przebywał Mikołaj Kopernik. Władze pieniężne chcą zabytek sprzedać. Szukają inwestora, który przywróci dawny blask i tchnie nowe życie w ten historyczny obiekt. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda czeka nas w kratkę, bo z jednej strony zachmurzenie duże, ale z drugiej będą też większe przejaśnienia, miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, przeważnie od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Okay, let's start this show right now. Every day. Brytyjska grupa hardrockowa Thunder nigdy nie była światową gwiazdą tego stylu, no ale w Wielkiej Brytanii cieszy się sporą popularnością. Całkiem solidny album wydali właśnie, All the Right Noises. No i ten album bardzo dobrze też się sprzedaje. Te energetyczne piosenki zostały nagrane jeszcze przed pandemią, mimo to niektóre z nich okazały się być zaskakująco aktualne. Introduction, everybody knows my face. Take a look, you're only human, but don't forget your place. I know that I'm a god in your eyes, but I believe this much. I'm a friend of the common people, as long as they don't touch. Streets of nowhere, they held their banners high. I saw the angle, made my pitch, and the next thing you know, I'm high. All the phony, jumped up papers, pumping out the news. It's all fake, they might be liberal, but only with the truth. To była piosenka o siłach natury, które niewątpliwie dały znać o swojej potędze. Następna będzie o tym, że ostatni gasi światło i tu kwestia jest nieco bardziej wieloznaczna, bo to także może być o Brexicie. Każdy to sobie odczyta, jak będzie miał ochotę. Renata Szewczak realizuje dźwiękowo, Marek Pawlukiewicz jest wydawcą, przed mikrofonem Leszek Adamczyk. Ta audycja nazywa się Dym na wodzie. To może, nie odbiegając muzycznie zbyt daleko, poznamy nową nadzieję amerykańskiego rocka, Dead Poet Society. spirit. God help you, darling, 'cause my love is drying up. You feel so lovely when you touch me, but I can't do this anymore. The nails on my back feel that summer sadness. Maybe it's too late to talk. I feel like we're drifting apart. Talk shit, baby, say it like you wanna leave. Get at me like I'm going down. Don't like getting right, need me every night. Get at me like I'm crazy. I heard your friends say that you think you're better off. Don't pretend to love me when you're falling in love. I need to know the truth, 'cause you're talking like you're fed up. Dead Poets Society to czterech młodych panów, którzy poznali się na studiach w Bostonie, a teraz rezydują już w Los Angeles. Zespół działa od 5 lat, głównie koncertując, no dopóki można było koncertować oczywiście. Ma klasyczny skład, 3 gitary i perkusja, no a jeden z tych gitarzystów jest także wokalistą. Jak przystało na poetów, jest zabawa słowami, tytuły utworów są takie pokręcone, czasem kilka wyrazów zbitych w jeden wyraz, no i zabawa także w formie graficznej. Tytuł debiutanckiego albumu zapisany jest 3 znakami przestankowymi. Myślnik, wykrzyknik, myślnik. Dead Poet Society. Thank you. wtorek po północy w programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji Dym na wodzie. Dead Poets Society to dopiero nowa nadzieja amerykańskiego gitarowego rocka. Zespół Kings of Leon jest już na szczycie. Brzmienie tej piosenki przypomina nieco klimat klasycznych nagrań zespołu R.E.M., no ale grupa Kings of Leon ma już własny styl i własną bardzo dobrą markę. Nowa płyta tradycyjnie cieszy się większą popularnością w Wielkiej Brytanii i w innych krajach Europy niż w rodzinnych Stanach Zjednoczonych, ale i tam nie mają powodów do narzekań. Żałować mogą z pewnością braku trasy koncertowej, no bo zainteresowanie ich występami byłoby zapewne rekordowe. Ale jest ten nowy, zgrabny album. Dzięki uprzejmości wydawcy mam dla Państwa 3 egzemplarze w wersji kompaktowej. Zainteresowanych taką płytą proszę o list internetowy pod adresem dym@polskieradio.pl. Zainteresowanych nową płytą Kings of Leon nie brakuje, więc zróbmy tak. Listy internetowe pod adresem dym@polskieradio.pl, ale tylko jeden list od jednej zainteresowanej osoby. Poproszę do południa, a potem będzie losowanie i do trzech osób, którym dopiszę szczęście, wyślę wiadomość, a potem oczywiście egzemplarz tej płyty. Powracamy teraz do Wielkiej Brytanii, gdzie znany gitarzysta i jego śpiewająca muza wydali swój nowy album. Wish you were here, me or my countryman, I wish you were here. I wish you were here. Don't you know the snow is getting colder, and I miss you like hell, and I'm feeling blue. Wish you were here, me or my countryman. I wish you were here. Don't you know the snow is getting colder? I miss you like hell, and I'm feeling blue. I've got feelings for you. Do you still feel the same? zespołu Blackmore's Night tworzą, jak Państwo zapewne wiedzą, były gigant rocka, gitarzysta Richie Blackmore i jego śpiewająca żona Candice Night. Nie wszyscy wierzyli w powodzenie tego projektu muzycznego. No pamiętamy, gitarzysta był krytykowany, a wręcz nawet wyśmiewany, ale para się utrzymała na rynku, a tu ćwierć wieku już mija wspólnej działalności. Wszyscy się już chyba przyzwyczaili do Richiego przebranego na występach za renesansowego trubadura. Fani są na całym świecie, kilkanaście płyt w dorobku, no nie ma powodów do narzekań. Najnowszy album Blackmore's Night nosi tytuł Nature's Light i zawiera 10 utworów w klasycznym, folk-rockowym klimacie. Thank you. Richie Blackmore wciąż jest bardzo dobrym gitarzystą, tak sądzę. No a styl muzyczny, w jakim występuje, wybiera sobie sam, bo on zawsze był bardzo indywidualnym, samodzielnym artystą. Czy pamiętają Państwo kanadyjski zespół Saga, którego pierwsze nagrania, wtedy wyłącznie w programie trzecim Polskiego Radia, docierały do nas w latach 70. ubiegłego wieku? Zespół Saga wciąż działa, koncertuje i nagrywa płyty. Swój nowy album Symmetry nagrał w konwencji rocka akustycznego. What you got for me this time? Can you make it sparkle? Can you make it shine? Have you got anything brighter? Something like that, but a little bit tighter. Bitch man, sell me that bitch man. Bitch man, sell me that bitch man. Something I need to slip my mind. Historia tej płyty zaczyna się w 2017 roku, gdy Saga rozpoczynała swoje europejskie koncerty akustycznym setem. No i to akustyczne granie bardzo się artystom spodobało. Ta akustyczna konwencja w muzyce rockowej jest oczywiście umowna. Generalnie chodzi o lżejsze brzmienie i używanie gitar z pudłem rezonansowym, choć zwykle podłączonych do prądu i wzmacniaczy. No i taka jest ta nowa płyta zespołu Saga. Zawiera ich bardziej i mniej znane utwory w lżejszych, świetnie zagranych wersjach. Aldo standing at his table, still wondering if he's able to pick the number right this time. He watches as the wheel stops spinning, but his number's still not winning.